नरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा ओए ओए के दिल मेरा लूट लिया गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा ओए ओए के दिल मेरा लूट लिया तेरी पगड़ी बन तन के गोरिये चले क्यों तन तन के जाए कहाँ तू बन तन के गोरा रंग चुनरिया काली मोतियों वाली के दिल मेरा होए एक दिल मेरा लूट लिया तेरी पगड़ी रंग बदंगी लगे मन चंगी के दिल मेरा होए होए एक दिल मेरा लूट लिया कश्मीरे की गोरिये नजर तेरी हीरे की गाले सेब कश्मीरे की रंग चुनरिया काली मोतियों वाले के दिल मेरा होए होए के दिल मेरा लूट लिया तेरी पगड़ी रंग बरंगी लगे मन चंगे के दिल मेरा होए होए के दिल मेरा लूट लिया चोरी इतना बता दे ओ गोरी किसने सिखाई ये चोरी ओ डाकू मेरा नाता है चोरी मुझे सिखलाता है मुझे जान के भोले चोरी सिखा गया चोरी के दिल मेरा ओ बच के होए होए के दिल मेरा लूट लिया ओ रंग चुनरिया चहली मोहतिया वाली के दिल मेरा हाय हाय के दिल मेरा लूट लिया तेरी पगड़ी रंग